بگو به یار که اندر پی هلاکت من دیگر مکوش، که خود در هلاک خویشتنم. محیط گریه و اندوه قصه و محیط گریه و کسی که یک نفس آسودگی ندید، جای Thank you. تو شم آب شدم. بس که سوختم فریاد که دیگران ننشستم پای سوختنم. چشم من همه گلهای گلستان چون خواب خلید اگر به تماشای گل نظر بکنم. یا حلاکت من بگو به یار چند در پی حلاکت من دگر مکوش دگر مکوش که خود در هلاک خویشتنم. Thank you.